Goedenavond, welkom bij het laatste uurtje sport van het weekend. Een weekend dat niet goed bleek te zijn voor de favorieten, want Mathieu van der Poel was de torenhoge favoriet in Gent-Wevergem, maar hij werd in de sprint geklopt door de Deen Mats Pedersen. Ze gaan staan, ze versnellen. Pedersen heel sterk. Reusachtig sterk. Van der Poel moet alle registers opentrekken om ernaast te kunnen komen. Pedersen houdt stand. Nu komt Van der Poel erbij, maar hij laat lopen. Hij valt stil en Mats Pedersen wint voor de tweede keer in zijn carrière. Gent-Wevelgem. Max Verstappen is elke Formule 1 race de favoriet. We wisten zelfs niet dat het nog kon, maar hij heeft dit weekend een keertje niet gewonnen. Just lost the car. Really weird. Yeah, understand. This is fine. It is smoke out of the back of Verstappen's car. Ja, brandende, kapotte remmen moesten zorgden ervoor dat hij vroegtijdig zijn strijd moest staken. Carlos Sainz van Ferrari ging er met een winst vandoor. Maar ja, het is de vraag of dat ze daar bij Ferrari wel zo blij mee zijn. Straks hopelijk het antwoord op die vraag. En dan heb je bij elke regel gelukkig ook nog uitzonderingen. Want de basketballers van Heroes Den Bosch wonnen als favoriet vanmiddag de bekerfinale ten koste van Landstede Hammers uit Zwolle. Heroes Den Bosch is de bekerkampioen van Nederland. Dit voor de achtste maal in de clubhistorie, de nationale beker. Ja, alle reden om met ze te gaan bellen. Of dat lukt, dat hangt er vanaf hoe gezellig het is in Den Bosch. Want het feest is daar losgebarsten, hebben wij begrepen. Verder dit uur ook aandacht voor breakdance. We gaan bellen met amateurvoetballer Sam van Duin. Die gaat een mooie transfer maken naar AZ. En we gaan op deze 24 maart ook nog iemand feliciteren. Tot 11 uur zijn we er met Langs de Lijn. Geen Mathieu van der Poel dus vandaag in Gent-Wevelgem. Wel Nederlands succes bij de vrouwen, al was het millimeterwerk op de streep. Wiebes en Balsamo, Wiebes en Balsamo. Lorena Wiebes gaat ze hier Gent-Wevelgem pakken. En het wordt Wiebes, het wordt inderdaad, ja, het wordt de Nederlandse voor SD Works. Die hier de sprint wint. Nou, ik denk dat ze wint. Het is een close finish hoor. We zullen zo dadelijk nog wel een shot vanaf de zijkant zien. Ja, het is Lorena Wiebes. Zij wint. En Lorena Wiebes mocht als winnares werden opgevangen door onze verslaggever Han Kok. Het duurde lang voordat je naam omgeroepen werd als winnares, hè? Maar was je zelf zeker? Ik had een klein vermoeden, maar ik was niet 100% zeker. Sprinters weten dat toch? Ja, maar toch, het is lastig om te zien. Als je fiets naar voren gooit, om dan ook nog te kijken of jij als eerste bent. Hoe ging je sprint? Ja, het was een beetje chaotisch. Ik kreeg niet de perfecte sprint. Lotte deed het wel heel goed. Misschien dat ik net iets te vroeg op kop kwam. Maar ik voelde iemand aankomen. Ik wist niet dat het Bassemo was. Dus ik probeerde zoveel mogelijk mijn snelheid nog te houden. En dat lukte. Uiteindelijk hou je een paar centimeter hou je over. En win je Gent-Wevelgem, hè? Ja, toch een klassieker, hè? Hoe is dat? Ja, eindelijk. Ik heb er een paar jaar op moeten wachten. Daar durfde ik het niet als groot doel aan te schrijven dit jaar. Maar heel blij. Ja, nou, vertel er eens wat meer over. Wat betekent dit dan in jouw carrière op dit moment? Ja, het is toch inderdaad een grote wedstrijd die je dan wint. Natuurlijk in 2019 tweede geworden. En dan wil je het ook wel een keer winnen. Ja. En dat lukt nu. En dat geeft ook vertrouwen naar de rest van het seizoen. Het volgende doel, nu heb je dit binnen. Hè? Je weet dat je goed die heuveltjes over kan. Wat nu? Ja, ik hoop in de finale mee te zitten met Vlaanderen dan. dat is een groot doel voor Lotte natuurlijk. En het zou mooi zijn als ik daarachter kan zitten als het toch niet lukt om weg te rijden. En met Lotte bedoelt Lorena Wiebes natuurlijk Lotte Kopecky, haar ploeggenote. Wiebes bleef in Wevelgem de Italiaanse Elisa Balsamo dus maar net voor. Zij rijdt voor Lidl Trek en daar is ook oud-wielrenner Koen de Kort werkzaam. Koen, goedenavond. Goedenavond. Het scheelde heel weinig. Eerlijk zeggen, heb jij gejuicht voor Balsamo of niet? Ik had het nog niet gejuicht, want ik zag ook wel dat ze het zelf niet precies wisten. We hoopten er natuurlijk wel op dat Balsamo zou winnen, maar uiteindelijk dus net niet. Het scheelde heel weinig, hè? Ja, inderdaad. Het scheelde echt heel erg weinig. Dus dan kan het eigenlijk een beetje elke kant opvallen. En deze keer viel het niet in ons voordeel. Maar het is in ieder geval wel goed om te zien dat de ploeg zo goed rijdt. Ja, dat had bijna een dubbelslag kunnen zijn als Balsamo wel had gewonnen. Want eerder op de dag won Mats Pedersen dus, ook van jullie ploeg. Samen met Mathieu van der Poel richting de finish. Ook goed teamwerk. Verliep het volgens plan bij jullie? Ja, zeker. Natuurlijk wel een klein beetje pech gehad met Jasper Stuyven die lekker reed op een van die plug streets, die gravelstroken. Dus dat was eigenlijk wel jammer, want daar waren ze al wel met een mooi groepje vooruit. Maar ja, ik denk dat we, wat we eigenlijk dit hele seizoen al laten zien in de klassiekers, dat we echt met een sterk blok zijn. Dat we altijd veel renners voorin hebben zitten. En dat numerieke overtal moet je dan kunnen uitspelen. En ik denk dat dat vandaag heel erg goed ging. Ja, dan weet je het natuurlijk nooit. Sprinten tegen Mathieu, daar, dan ben je nooit zeker. Maar ja, het leek er wel op dat, dat Mats zich echt heel erg sterk voelde. En ja, dat liet hij dan ook weer zien. Ja, want Van der Poel die zei dat achteraf ook, hè, Pedersen, dat hij Pedersen de sterkste in koers was. Was dat voor jullie gevoel ook zo? Of heeft dat teamwerk dan het verschil gemaakt? Ik denk wel een beetje van allebei. Want we hebben natuurlijk nog een aantal andere goede renners. Naast Jasper Stuyven, die ik noemde, hebben we ook al Milan gehad. En die heeft natuurlijk echt wel een hele tijd alleen voorop gereden. En dan was het voornamelijk Mathieu die daar achteraan reed. En ik denk dat hem dat ook wel veel kracht heeft gekost. En dat was dan misschien net die sprint die hem dat gekost heeft. En ja, dan is het ploegwerk dus echt uitstekend geweest. Pedersen zelf was ook blij met zijn ploeg achteraf. Die ploeg van jullie wordt steeds groter, steeds sterker ook. Maar, zegt Pedersen, daar zit er nog geen echte supersterren in. Ze gaan staan. Ze versnellen. Pedersen heel sterk. Reusachtig sterk. Van der Poel moet alle registers opentrekken om ernaast te kunnen komen. Pedersen houdt stand. Nu komt Van der Poel erbij, maar hij laat lopen. Hij valt stil en Mats Pedersen wint voor de tweede keer in zijn carrière. Gent-Wevelgem. En dan hadden we eigenlijk willen horen dat Mats Pedersen zegt dat ze heel sterk zijn en met z'n allen en dat iedereen voor elkaar wil werken. En dan kun jij dat vast en zeker bevestigen, want jij werkt bij die ploeg. Is dat zo? Ja, zeker. Ik denk dat we al vele jaren bezig zijn eigenlijk met het bouwen aan de klassieke ploeg. En dat wij altijd het doel hebben om daar met veel renners vooraan te zitten. En dat het eigenlijk de afgelopen jaren om verschillende redenen nooit echt helemaal tot de uiting is gekomen. Maar ja, dit jaar lijkt alles wel precies op zijn plek te vallen. En ja, hebben we eigenlijk iedereen die heel goed in vorm is. En met een paar sterke renners die erbij zijn gekomen, zoals zeker Jonathan Milan. Ja, dan hebben we echt net die stap gemaakt naar een ploeg die ja, eigenlijk wel een beetje de lakens uitdeelt, om het zo maar even te zeggen, in de klassiekers. En dat is natuurlijk al heel mooi en dat helpt zeker voor uitslagen voor Jasper Stuyven, maar ook voor Mats Pedersen tot nu toe. En jij bent in die ploeg dan de team support manager. Is dat ook een onmisbare schakel in het succes? Ja, nou, onmisbaar, dat zou ik zeker niet willen zeggen. Maar, wat doe je op zo'n dag? Nou ja, eigenlijk ben ik hier alleen maar om een beetje te ondersteunen. Dus wat bidons hier en daar aangeven waar het nodig is. Mijn werk is echt in de voorbereiding om te zorgen dat al het materiaal in orde is. Dat de juiste banden, de juiste frames te zijn, de juiste aerodynamische kleding, et cetera. Dus ja, dan op de dag zelf dan help ik gewoon waar het nodig is. Ja, maar dan mag je wel een beetje claimen als het goed uitpakt. Ja, absoluut. Een glaasje champagne vind ik wel dat ik daarna mag drinken. Balsamo dus dichtbij bij de vrouwen. Goed teamwerk bij de mannen. Dat is, neem ik aan, voor het gevoel erg lekker richting volgende week. Ronde van Vlaanderen. Ja, wedstrijden worden natuurlijk steeds belangrijker. En Ronde van Vlaanderen en daarna hebben we natuurlijk ook nog Parijs-Roubaix. Dat ook wel echt een wedstrijd is die ons denk ik als ploeg heel goed zal liggen. Dus er komen nog heel erg mooie wedstrijden aan. En ja, op dit moment lijkt alles perfect te verlopen. Dus we kijken er heel erg naar uit. Nou zei Van der Poel na afloop, ja, ik was vandaag misschien niet goed. Hij had natuurlijk vrijdag ook al de E3-prijs gewonnen en daar een flinke inspanning gedaan. En hij zei, ja, misschien is het wel goed dat ik vandaag niet zo goed was. Baart dat jullie nog zorgen of is dat voor de bühne dat hij dat zegt? Nou ja, ik denk dat het natuurlijk sowieso wel een lastige koers is voor iedereen. En ook voor Mathieu. En ja, het maakt denk ik verder voor ons niet zoveel uit of hij wint of tweede wordt. Want hij is toch wel heel erg goed zondag. Ik denk dat hij voor ons zeker de topfavoriet is. Dus winnen of niet nu maakt denk ik niet zoveel uit. Hij zal er sowieso staan. Heb je nog iets in de hoge hoed zitten? Qua kleding of fiets? Waar je nu... Ja, nou ja, het zit wel het een en ander in de hoge hoed. En wel met wat materiaal waar we hopelijk nog net een klein stapje kunnen maken. Nou, we gaan zien. En als het werkt, dan bellen we je gewoon weer volgende week. Ja, helemaal goed. Oké, Koen de Kort van Team Lidl trekt dus eerste bij de mannen met Pedersen en tweede bij Balsamo in Gent-Wevelgem vandaag. Dankjewel. You took my keys and then you Vorig jaar kwamen de Rolling Stones ineens met een nieuw album. En van dat album is dit nummer Mess It Up. Hans Nijland die gaat zich kandidaat stellen voor het bondsvoorzitterschap van de KNVB. De voormalig directeur van FC Groningen wordt daarmee mogelijk tegenkandidaat van Frank Pauw, die eerder werd voorgedragen. Meneer Nijland, goedenavond. Goedenavond. Die meneer Pauw, Frank Pauw, was voorgedragen door de selectiecommissie van de KNVB. U niet, hè? Ja, prima, toch? Lijkt mij. Nee, dat lijkt me prima. Maar ik bedoel meer, Frank Pauw was voorgedragen door de selectiecommissie van de KNVB. U bent voorgedragen door het supporterscollectief, toch? Ja, nou ja, ik ben afgelopen week ben ik benaderd door het supporterscollectief. Eigenlijk met de vraag van, ben jij benaderd door de KNVB voor die functie? Nee, dat ben ik niet. Ben je mogelijk geïnteresseerd? Ja, dat vind ik een interessante functie. Gezien datgene wat ik gedaan heb in het verleden bij FC Groningen. Wat ik nu doe, dus ja, interessant, leuk. Heeft het supporterscollectief ook aan u gezegd waarom ze bij u uit zijn gekomen? Ja, dat hebben ze gezegd. Nou ja, met name het gevoel bij die supporters. Ik begrijp dat, ik begrijp dat. Ik wil niks afdoen aan Pauw. Wat mij betreft een prima kandidaat. Nog steeds in pole position, denk ik. En ik heb gezegd van, nou ja, god, mocht dat tussen Pauw en de KNVB leiden tot niets, dan ben ik eventueel beschikbaar. En wat mij betreft gaan we dan in gesprek. Ja, want die, Frank Pauw is werkzaam voor de politie. En heeft wat kritiek gekregen. Omdat hij zich toch fel heeft uitgelaten. Ook tegen voetbalsupporters in het verleden. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik begrijp het wel een beetje. Kijk, Pauw die redeneert natuurlijk vanuit zijn positie als politiebaas. Dat is een totaal andere dan vanuit het voetbal. Dat snap ik. Ik redeneer wat meer vanuit het voetbal, vanuit de supporter. En uiteindelijk zullen we zien waar het toe leidt. En nogmaals, ik heb gezegd, laat nou eerst maar eens de KNVB en Pauw en de clubs zien of ze er met elkaar uitkomen. En als dat uiteindelijk leidt tot niks, want ik heb begrepen, er zit wat zand in de motor. Ja, dan ben ik mogelijk beschikbaar. Ja, want die benoeming van Frank Pauw stond eigenlijk al op het programma voor ergens, eigenlijk al in mei, maar dat is uitgesteld. Het is niet zo dat u zegt van, nou, de campagne is begonnen en we gaan de strijd aan. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Zo steek ik niet in elkaar. Helemaal niet. Ik vind meneer Pauw prima meneer. En kennis van zaken en prima. En als ze er met elkaar uitkomen, dan is dat goed. En nogmaals, dat heb ik steeds gezegd, als dat het niet is, nou ja, dan ben ik beschikbaar. Ik heb nu begrepen, de volgende vergadering is eind mei. En ik heb tegen het supporterscollectief gezegd, het lijkt mij een enorme uitdaging. En ik wil er voor gaan, maar ja, ik zit een beetje in de wachtkamer, zo moet je het zien. Ja, stel de KNVB staat ervoor open, wat heeft u dan te brengen? Hoe ziet u dat bondsvoorzitterschap dan voor zich? Nou ja, wat heb ik te brengen? Ik denk dat ik ben 23 jaar lang directeur geweest bij FC Groningen. Dat was een geweldige story. Ik kijk daar met een hele grote glimlach op terug. Ik ben nu voorzitter van een amateur voetbalvereniging HSC in Sappemeer. Dus ja, ik denk ik heb ervaring wat betreft betaald voetbal, wat betreft amateur voetbal. En ik denk dat dat mijn toegevoegde waarde is. En nu bent u benaderd door dat supporterscollectief. Ziet u in uzelf ook een bruggenbouwer misschien tussen die supporters en de bond? Ja, nou ja, ik vind van mezelf dat ik een, als ik zo eigenwijs mag zijn om dat te zeggen, ik denk dat ik een verbinder ben. En ik heb niks met ik, maar veel meer in wij. Hè, we doen het met elkaar. En ik denk dat er veel te winnen valt en daar wil ik heel graag aan bijdragen. Maar nogmaals, we gaan eerst zien hoe het tussen meneer Pauw en de KNVB en de clubs afloopt. En we zullen het zien. U zit op het vinkertouw. Ik wacht het rustig af. Heel goed, Hans Nijland. Dank voor jouw beschikbaarheid op deze zondagavond. Gaan wij door naar de Formule 1, want het was geen 3-3 voor Max Verstappen vandaag. In Australië gaven zijn remmen er al na een paar rondjes de brui aan. En Ferrari maakte daar dankbaar gebruik van die zeldzame uitvalbeurt van de Nederlander. Carlos Sainz won de race, zag teamgenoot Charles Leclerc naast zich op het podium staan. Jeroen Blekemolen, goedenavond. Ja, goedenavond. Die Carlos Sainz die lag afgelopen week nog in het ziekenhuis voor een operatie aan zijn blinde darm. En wint vandaag ineens de Grand Prix. Zag jij dat aankomen eigenlijk? Nou, het was wel vrij snel al duidelijk dat hij mee zou kunnen gaan doen weer aan deze Grand Prix. Alleen, het is wel heftig natuurlijk. Flinke operatie. Maar aan de andere kant, deze jongens zijn super fit. Dus voor hem ook geen probleem. Hij wil, hij heeft wat te bewijzen. Hij heeft een nieuw stoeltje nodig. Dus voor hem belangrijk om ook aan de start te staan. Ja, want dat is het grotere pijnpunt natuurlijk voor Sainz. Ferrari heeft Hamilton al aangekondigd. En dus moet hij plaats gaan maken bij Ferrari. Hoe voelt deze zegen voor hem dan nu, denk je? Nou, voor hem heel goed. Hij heeft zichzelf in een hele goede positie gezet. Er gaan best wel veel dingen veranderen in de Formule 1 qua rijders. Misschien kan hij naar Red Bull, misschien kan hij naar Mercedes. De opties zijn er wel. Logisch zou zijn dat hij naar Audi gaat. Maar ja, ook dat moeten we allemaal afwachten. In ieder geval, ik denk dat hij gewoon een hele mooie deal kan gaan sluiten. Zeker als hij natuurlijk gewoon wedstrijden wint. Sainz blij. Ferrari ook blij, denk je? Of hadden die liever Leclerc op het hoogste treetje gehad? Ja, toch wel natuurlijk uiteindelijk. Leclerc is wel een beetje het lievelingskindje van Ferrari geworden. Heel lang contract gekregen daar. Rijdt ook al echt heel lang daar. Bijna recordhouder van Ferrari start, zeg maar. Dus ja, natuurlijk hebben ze liever dat hij ervoor rijdt. Maar ze hebben ook niet de situatie omgewisseld. Ze hadden natuurlijk zomaar kunnen zeggen van laat hem nog voorbij. Dan had nu Leclerc eerst in het wereldkampioenschap gestaan. Die had Max Verstappen dan ingehaald. Hebben ze niet gedaan. Dus dat geeft ook weer wat aan. Maar ik vind het mooi dat ze Sainz lekker laten racen. En dat hij ook zijn kans mag pakken, zeg maar. Is dat ook een beetje om de vrede te bewaren? Zo van dan heeft hij ook wat en dan kunnen we allemaal door? Nou, het is een lang seizoen. Lang seizoen ooit. 24 wedstrijden. Het kan alle kanten opgaan. Als Max Verstappen nog 2-3 keer uitvalt, dan ziet ook voor hem het er ineens heel anders uit. Dat verwacht ik niet, maar kan gebeuren. En bij Ferrari, ja, natuurlijk. Je hebt gewoon twee goede rijders. Dus die wil je allebei zoveel mogelijk punten laten halen. Nou hebben ze met veel gedoe Lewis Hamilton aangekondigd voor volgend seizoen. Zouden ze daar al spijt van hebben, denk je? Ja, ik zou er persoonlijk wel een beetje spijt van hebben. Want het gaat niet zo goed, hè? Nee, die heeft op dit moment zit hij er gewoon bij Mercedes. Gaat het gewoon sowieso niet goed. Die hebben het op dit moment echt moeilijk met de auto. Maar ook Hamilton zelf wordt gewoon verslagen door zijn teamgenoot. En dan kun je afvragen hoe goed is dan zijn teamgenoot, George Russell. Dus het is ingewikkeld. Had je dan niet gewoon die Carlos Sainz moeten houden? Ja, of Oliver Berman, een jonge jongen, die mocht 2 weken geleden racen. Liet ook zien als invaller van Sainz, die dus geopereerd werd, dat hij wel wat kan. De opties zijn eigenlijk allemaal beter dan Hamilton, zou je zeggen. En goedkoper. Ja, dat zou ik zeggen. Nou, zeker financieel, want ook zijn salariskosten die zijn ook niet laag, zeg maar. En die valt buiten het budgetcap, dat hebben we tegenwoordig in Formule 1. En dat je niet meer geld mag uitgeven dan een ander team. Maar de rijderssalarissen vallen erbuiten. Dus ja, ze kunnen nog steeds een Hamilton inhuren. Maar ja, je moet je afvragen. Heb je misschien meer aan Carlos Sainz of misschien wel aan een Berman? Berman heeft wel, die had een prima debuut. Aan de andere kant, we zien nu ook wel dat die Ferrari echt een goede auto is. Dus misschien heeft dat ook wel een stukje meegeholpen. Ja, en voor Sainz zelf dan, die wint dus vandaag. Is dat nog een soort aanbevelingsbrief richting andere ploegen? Stelt hij hiermee een stoeltje veilig? Ja, nee, hij gaat sowieso echt een topstoel bemachtigen. Alleen het is ingewikkeld. Verstappen gaat misschien weg bij Red Bull. Dat is allemaal, er gebeurt genoeg achter de schermen. Gaat hij dan naar Mercedes? Gaat hij een andere overstap maken? Het kan allemaal. Aston Martin wordt al genoemd. En ja, dan gaan er één keer heel veel dingen veranderen. Maar ik denk dat Max Verstappen wel de hoofdrolspeler is, zeg maar, in het verhaal. Als die zijn keuze maakt, dan kan de rest ook door. Maar aan de andere kant, Sainz wint wel de Grand Prix. Dus die heeft nu ook wel wat te eisen. Je noemt al Verstappen, de uitzonderlijke uitvalbeurt. Is het duidelijk waar dat nou misging met die remmen? Want die gingen in de brand, maar hoe kwam dat? Nou, het probleem is dat eigenlijk alles zo in de brand is gegaan. Volgens mij dat ja, je kan eigenlijk niet meer zien wat er precies gebeurd is. Maar het kan zijn dat er letterlijk in de koeling een plastic zakje is gekomen of dat er iets tussen is gekomen. Het kan ook zijn dat er iets mechanisch is gebeurd met de remschijf. Dat zeg maar de remklauw, ja, een beetje technisch verhaal, maar dat die dicht bleef staan. Dus dat, ja, dan blijft de rem als het ware aanstaan. Ja, en dan wordt het gewoon meteen veel te heet. Dat hebben we gezien. Dus daar ging alles in de brand. Verstappen gaf aan, dat moeten we oplossen. Moeten ze ook oplossen. Ze moeten zien uit te vinden hoe dat kwam. Maar ja, het is ook gewoon een keer pech. En het mag ook na 43 keer geen pech, zeg maar. Ja, andere teams hoeven niet al te veel hoop te hebben voor over 2 weken in Japan. Nee, dat denk ik niet. Nee, voorlopig stond hij toch weer bijna 3/10 voor de rest in de kwalificatie. Hij pakt de kopstart. En nou ja, goed, uiteindelijk heeft hij een probleem aan zijn auto. Maar hij had deze race, denk ik, ook vrij makkelijk gewonnen. Dankjewel, Jeroen Blekemolen, vaste Formule 1-analist van ons. Dan iets heel anders. Breakdansen, dat zijn de straatdansers die onstage met elkaar gaan battelen. En volgens de een is dat dan een kunst, volgens de ander een sport. Wat het in ieder geval zeker is, is een Olympische sport in dit jaar al. Want Nederland hoopt in Parijs hoge ogen te gooien met onder meer Menno van Gorp. Hij was vanavond in Rotterdam voor het officieuze NK. Dat doet hij niet aan mee, want daarvoor is hij al te goed. Maar hij was er wel om ons te woord te staan. En dus was het voor Matthijs Westraten een ongewone dag als verslaggever. Ja, dat gebeurt niet vaak. Dat je je als sportverslaggever mag melden bij een schouwburg midden in Rotterdam. Maar ja, voor alles is een eerste keer natuurlijk. Dus ook voor deze verslaggever. Op zoek naar Menno. Ja, en die Menno, die heb ik gevonden. Menno van Gorp. Jemig, wat een cv, man. Ja, dankjewel. Ja, vat hem eens samen, is dat te doen? Ja, je zou kunnen zeggen dat ik wel alles wat je kan winnen in de breakscene qua grote titels eenmaal of meerdere malen heb gewonnen. Dat is niet waar. Wat dan? Je bent nog geen Olympisch kampioen? Nee, dat niet, nee. Maar die heeft nog niet plaatsgevonden. Nee, maar die wil je wel, hè? Die wil ik wel, ja. Dat zou wel mooi zijn, ja. Breakdance dus, ja, of breaking. Het is een beetje onduidelijk hoe je het tegenwoordig moet noemen. Het mag allebei. Hey, ik ga even met jou terug de tijd in. Dat was daar die berichtgeving. Breakdancing is set to be recognized as an Olympic sport. Breaking wordt breaking news. Wordt Olympisch. Wat dacht je toen? Ik dacht oké. Grappig. Let's do it. Ja. En niet alle neuzen gingen gelijk dezelfde kant op, hoor. Ze waren het niet allemaal even blij met dat Olympische stempel voor hun sport. Ja, mensen die gewoon bang zijn eigenlijk dat het te commercieel wordt. Dat er echt een sport van wordt gemaakt, dat het te formeel wordt. Nou hebben Olympische atleten ook te maken met allerlei randzaken, zoals whereabouts invullen, dopingcontroles. Hoe is dat bij jullie? Ja. Dat waren jullie niet gewend. Dat waren wij niet gewend, nee. Dus dat is wel apart, dat je onder toezicht in het bekertje moet plassen naar de battle. Dus ja, en die whereabouts, het zijn wel van die hoofdpijn-apps af en toe. Dus dat, ja. Kun je er wel mee leven? Ja, het moet maar, hè. B-girls en B-boys, zo noem je ze, hè. De mannen en de vrouwen die het doen hier op de dansvloer in het theater in Rotterdam. Is het een sport? Voor mij is het niet alleen een sport. Het is een kunstvorm, een cultuur, een lifestyle. En ook wel een sport. Big Girl India. Zij heeft zich al geplaatst op de European Games in Polen. Zij weet al zeker dat zij deel mag gaan nemen aan die Olympische Spelen. Dat geldt nog niet voor Menno. Wat moet je daar nog voor doen? Ik moet me eerst nog plaatsen. Dus nu zit ik in de OQS-kwalificatierondes. Dus in mei in Shanghai en daarna eentje in Budapest. En daar moet ik mezelf in de top 7 of de top 10 plaatsen van de laatste 40 die over zijn. Hoe realistisch is dat? Dat gaat lukken? Ja, dat moet wel lukken. En het is maar eenmalig, hè? Althans vooralsnog. Na Parijs stopt het weer. Wat vind je daarvan? Ja, het is wel een teleurstelling. Je krijgt niet eens de kans om je te bewijzen eigenlijk. Nee, dus dat is wel jammer. Ik zag mezelf al doorgroeien als coach voor de volgende editie. Dat zit er nu voor de volgende editie niet bij. Wie weet daarna weer wel. Brisbane, ver weg. Ja, en ik vind het vooral stom omdat het toch wel ook een tussen aanhalingstekens sport is die in Amerika is ontstaan. En nu wordt het in Amerika gehouden. En nou wordt uitgerekend daar wordt hij van de kalender gehaald. Wordt hij van de kalender gehaald, ja. En dan is de belangrijkste vraag. Doen we mee als Nederland? Doen we mee om de knikkers straks in Parijs? Ja, zeker. Nederland is een klein land, maar in Breek staan we echt hoog op de kaart gerangschikt. Ik denk dat Nederland toch wel een van de hoogste niveau brekers bevat. Ja. Ik zie je prijs dan, hè? Ja, hopelijk wel, ja. Zij breakdancer Menno van Gorp tegen verslaggever Matthijs Wistraat. The closer you get, the better you look, baby. The better you look, the more I want you. When you turn on your smile, I feel my heart go wild. I'm like a child with a brand new toy, and I get the sweetest feeling, honey, the sweetest, baby, the sweetest, loving you, me, baby. The deeper your touch, the more you thrill me. It's more than I can stand, girl, when you hold my hand. I feel so grand that I could cry, and I get there. Jackie Wilson, je kan hem kennen van Reed Petit. Maar dit is ook een lekker nummertje. I get the sweetest feeling. Voor amateurvoetballer Sam van Duin ging deze week een jongensdroom in vervulling. Van de amateurs van Quick Boys gaat hij de overstap maken naar AZ. En AZ is geen onbekende ploeg voor van Duin, want hij scoorde er dit seizoen al tegen in de achtste finales van de KNVB-beker. Centrale verdediging in Guus Offerhuis. Naitjou Giedewanko staat aan de linkerkant, maar Guus Offerhuis kiest voor Danny van der Meijerakker daarvoor in. Schiet hij door en dan is het Sam van Duin! En dan verlaat hij 3-3! Wat een stand het! Sam van Duin met de 3-3! Wat een ketser achterin! Wat een ketser bij AZ! En 3-3! Sam van Duin! Herman! Knijp me alsjeblieft zo hard als je kan. Ik geloof dit niet namelijk. Het is ongelooflijk. We zijn er net. Ja, er moet zo'n geluksmomentje komen. Ja, dat kwam er. Het was de 113e minuut. Hij maakte de 3-3. Ja, het sprookje ging niet helemaal door, want AZ won uiteindelijk na de penalties. En ging dus door naar de volgende ronde. Maar ja, uitgerekend die club wordt nu de nieuwe werkgever van Sam van Duin. Sam, goedenavond. Goedenavond. En dat hing al een tijdje in de lucht. Maar deze week werd het dan eindelijk allemaal officieel en is het nu helemaal rond. Besef je het ook al een beetje? Nou ja, eigenlijk wel. Ik ben vooral heel blij dat het eigenlijk allemaal achter de rug is en dat het allemaal bekend is. En dat ik me nu lekker kan focussen op Quick Boys en volgend jaar inderdaad spelen bij AZ. Ja, het is AZ geworden, maar er waren nogal wat clubs geïnteresseerd in jou, hè? Wat is er allemaal op je afgekomen de afgelopen tijd? Nou ja, er kwam wel veel op me af. Maar ja, eigenlijk was ik er zelf niet helemaal mee bezig. Je hoort hier en daar wel eens dingen, maar ik probeerde eigenlijk zoveel mogelijk te focussen op mijn eigen spel bij Quick Boys zelf. En de dingen die er omheen waren, liet ik lekker gaan en dan zag ik het wel. Nou, je klinkt al als een profvoetballer in ieder geval, dat gaat goed. Nou, wel een beetje. Die interesse kwam er dan allemaal vanwege die goal in het bekertoernooi? Of was daarvoor ook al wel sprake van een mogelijke overstap naar het betaald voetbal? Nou ja, toen was het eigenlijk niet zo heel erg. Ik heb er niet heel veel over gehoord toen. Maar ja, weet je, zo'n bekerwedstrijd, dat helpt natuurlijk wel. Want je komt gewoon op tv en dat soort dingen. Dus dan kom je wat meer in beeld, zeg maar. Maar ja, in de competitie gaat het eigenlijk ook wel lekker. Dus misschien dat ze daar ook wel naar keken. Maar ja, dat helpt wel mee. Ja. Maar je zegt, ik heb er niet veel over gehoord. Maar had je dan al een zaakwaarnemer of hoe gaat dat? Nou ja, eigenlijk had ik niet een zaakwaarnemer. Ik heb nu sinds pas eigenlijk een zaakwaarnemer. En die helpt me daar hartstikke goed bij. En die probeerde zoveel mogelijk zelf te doen. Zodat ik zelf gewoon lekker met mijn eigen spel bezig kon zijn. Dus dat was hartstikke fijn. Is dat dan een man in een lange regenjas die naast het veld staat en zegt, hey, ik kan jou naar AZ brengen? Of hoe gaat zoiets? Nee. Ja, ik ken hem persoonlijk niet. Ouders zelf die hadden hem ontmoet ergens op Quick Boys zelf. En toen raken ze aan de praat. En uiteindelijk raakte ik met hem aan de praat. En dat voelde eigenlijk hartstikke goed. En nul spijt van gehad. En het is nu een hartstikke goede samenwerking met hem. Nou heb ik jou gefeliciteerd al met je overstap naar AZ. Maar ik moet je ook nog even feliciteren met je verjaardag. Want maandag ben je 20 geworden. Ja. Dat is best wel eigenlijk al oud tussen haakjes voor iemand om naar het betaalde voetbal te gaan. Was dat een droom die je nog had? Of is dit een soort onverwachte verrassing? Nou, het is sowieso de ambities die waren er wel, natuurlijk. Kijk, weet je, hoe ouder je wordt, hoe minder kans je eigenlijk steeds hebt. Maar ik heb eigenlijk wel vertrouwen gehad dat het kon lukken. Maar ik ben altijd wel echt een speler geweest die eigenlijk... voetbal was heel belangrijk voor mij. En ik wou het eigenlijk het uiterste eruit halen. En daarom ben ik ook extra blij natuurlijk met deze stap. Want het is natuurlijk wel naar een profclub wat je ook zegt. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, en wat is nu het plan? Want ik neem aan dat je niet gelijk een basisplaats opeist dan bij AZ. Maar wat is het plan dat zij jou hebben voorgelegd? Nou, eigenlijk ga ik gewoon starten bij Jong AZ. Jong AZ, dat is eigenlijk de onder 23. En daar ga ik me eigenlijk zo maximaal ontwikkelen. En Jong AZ speelt ook in de keukenkampioen divisie. Dus één divisie lager dan de eredivisie zelf, waar AZ zelf in speelt. Maar ik begin lekker bij Jong AZ en dan kan ik mezelf daar ontwikkelen. En dan zie ik het allemaal. Je speelt nu bij Quick Boys. Daar speelde ooit Dirk Kuyt. Ook een jongen die op een latere leeftijd nog profvoetballer werd. En Oranje haalde. Ben je vaak met hem vergeleken de afgelopen week op de club? Nou, wel heel veel mensen zeiden dat ja. Maar ik vind zelf dat het niet echt te vergelijken is wat hij heeft bereikt. Weet je, zo'n stap is natuurlijk hartstikke mooi dat je dat kan behalen. Maar weet je, dat... dat doen best wel veel mensen. Natuurlijk kom ik van Quick Boys en hij komt van Quick Boys. Dus die vergelijking die is er nog wel eerder. Maar ik vind dat dat niet echt vergelijk is. Jij droomt nog niet van Oranje? Natuurlijk. Natuurlijk wel. Maar op dit moment ben ik nog niet daar. En moet ik lekker eerst focussen op stap 1. En daar ga ik alles aan doen. En dan zie ik het wel. Ja, vandaag nog gisteren nog de winnende gemaakt, hè, tegen Hardenberg. Eigenlijk soort van. Eigenlijk stonden we met 3-0 voor en de 3-0 die maakte ik dan. Maar uiteindelijk maakte het nog een beetje spannend met 3-2. Maar wel fijn dat we hadden gewonnen, ja. Ja, even nog tot slot, want nu weet iedereen, ook in jouw competitie, dat je profvoetballer wordt. Betekent dat ook dat die verdedigers je weten te vinden met hun noppen? Of nou, hoe gaat dat? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld gisteren speelde tegen HC Hardenberg. En daar waren al een paar spelers die na de wedstrijd zeiden gefeliciteerd. En voor de rest eigenlijk niks. En dat vinden ze denk ik juist wel mooi dat zo'n jongen zo'n stap kan zetten. Maar ik heb nog geen noppen gevoeld eigenlijk. En Ik hoop het ook niet in de komende weken. Nee, ik hoop het ook niet voor jou. Of mooi om te horen dat er ook bij de tegenstanders jou wat gegund wordt. We wensen je veel succes volgend jaar bij AZ, Sam. Dankjewel. Ja, dankjewel. Fijne avond. In de hoofdklasse hockey bij de mannen deelde Rotterdam vandaag een gevoelige tik uit aan de landskampioen Pinoquet. Ze wonnen Rotterdam met 2-1. Daardoor blijven ze in de buurt van de playoff plekken. Na afloop sprak commentator Philip Koken met een kritische aanvoerder van Rotterdam, Jeroen Hertzberger. Ja, ik denk de laatste 8 minuten. Ik weet niet wanneer zij 1-0 maakten. Volgens mij ergens 10 minuten voor tijd of zo. Daar zie je wel gewoon een ander team dan daarvoor, vond ik. Dus ik vond wel... we hebben blijkbaar dan net dat ene nodig om toch meer die schoom eraf te gooien. We zaten te veel in de denkstand. Dus, denkstand? Ja, te veel in de denkstand. Volledig ratio, hoe je het ook wil noemen. Te tactisch aan denken. En soms is het gewoon schoom eraf en gas erop. Je moet gewoon losgaan. Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk niet als een kip zonder kop. Ik bedoel, dat snap ik ook wel. Maar het begint uiteindelijk bij dat je tot op het bot gewoon het echt moet willen in die topwedstrijden. Ik ben er echt van overtuigd dat de ploeg die het meer wil, die pakt vaak de punten. We wilden wel, alleen ons lijf deed niet wat we ons hoofd wilden. En gelukkig in die laatste 10 minuten weten we om te buigen. Een driekwart wedstrijd, ja, was het ook van de zijkant. Een beetje saaiig af en toe en dan opeens, ja, spektakel. Ja, ik denk als twee ploegen die goed verdedigen tegen elkaar spelen, dan kan het soms saai ogen, omdat er natuurlijk niet heel veel rendement wordt gehaald. Ik denk dat we er wel genoeg zijn gekomen. We hadden nog 1-1 op de keeper in de eerste helft, of in de tweede helft met Stijn. Het is aan onze voorhoede om meer daarmee te doen, want we kwamen er wel. Ik denk dat we in de eerste helft 8 keer in de cirkel zijn geweest en realiseren dan niks. En daar begint dan uiteindelijk wel bij. Iemand moet een keer die bal binnenschieten en iemand moet een keer een bal op een poot leggen. En dan kom je tot goals. Dus gelukkig is het nu wel gelukt. Ja. Als je zou verliezen was het verschil 6 punten met een play-off plek. Nu win je hem in de laatste minuut. Is dat het verschil tussen een verloren seizoen en een seizoen waar nog alles om te spelen valt? Nou ja, ik denk wel dat was de test voor ons vandaag. Ik bedoel, er lag iets op het hakblok. we waren heel degelijk van bewust dat vandaag echt do or die, wil ik niet zeggen, maar het scheelt niet veel. Dus nu hebben we met elkaar, denk ik, een mooie challenge om vanaf hier er vol voor te gaan. Ik denk dat het ook goed is voor ons om een topwedstrijd te winnen, want we hadden er 5 verloren. Dus hopelijk geeft dit een boost voor volgende week. En dat we vanaf nu dit kunnen gaan doen. En nu ligt er niks meer op het hakblok? Nou, nog steeds wel, want we staan wel degelijk onder druk. We kunnen ons geen misstappen meer voorloven. En we moeten nu eigenlijk gewoon alles winnen. En dat is denk ik ook de enige mindset die we moeten hebben. Zei Jeroen Hertzberger, de aanvoerder van Rotterdam. Rotterdam staat door de overwinning op Pinoquet nu 5e. Met 3 punten achter op Kampong, de nummer 4. In de eerste 4 gaan de play-offs in, maar Kampong heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Het stadion van Almere City was vanavond het decor voor een bijzondere oefenwedstrijd tussen twee landen uit het Caribische gebied. Het Suriname van oudkeeper en bondscoach Stanley Menzo trad aan tegen de nationale elftal van Martinique. Stanley Menzo, goedenavond. Goedenavond. In de bus naar huis inmiddels, of naar het trainingskamp denk ik. Wat doet het Surinaamse elftal in Almere? In de bus in ieder geval onderweg naar het hotel. En wat we doen in Almere is oefenen tegen een tegenstander die in onze regio speelt. Ja, maar dan zou ik zeggen, het is 30 graden in Paramaribo en een heerlijk zonnetje. En hier is het druilerig, regenachtig lenteweer. Ga lekker in Paramaribo oefenen. Dat klopt, ja. Nee, dat klopt helemaal. Maar ja, er zijn andere dingen die mee hebben gespeeld om hier te spelen. En vandaar deze keuze. Je hebt ook wat mensen hier in Surinaamse mensen in Nederland wonen. Die willen ook graag een keer het nacho zien natuurlijk. Maar ja, helaas het weer deed niet mee. Ja, en die reden is ook waarschijnlijk dat er spelers uit Europa in jullie elftallen spelen. Daar komen we zo op. Het was voor jou jouw terugkeer bij het nationale elftal van Suriname als bondscoach. De tweede periode. Was dat nog spannend eigenlijk? Nee hoor, het was, nee. Ik bedoel, het is nog steeds een eer. Maar je hebt al een ervaring van drie kwart jaar. Dus leuk, mooi, trots. Maar ja, het is niet de eerste keer, dus je weet wat het is. Nee, maar de eerste keer ging je wel eerder weg, omdat jij naar een club kon in China. Dus misschien is het dan nog even de vraag of dat mensen een beetje boos op je zijn, maar dat viel allemaal reuze mee. Ja, er zullen altijd mensen boos zijn geweest op mij, maar dat waren ze waarschijnlijk ook op Koeman die naar Barcelona ging. Dus daar moeten we ons niet te druk om maken. Het gaat erom dat je 11 mensen ook blij zijn en dat je gewoon een keuze maakt die bij jou past. Heel goed. Nou is het grote doel natuurlijk het WK halen in 2026. Want Mexico, Amerika en Canada organiseren dat. En zijn dus al geplaatst. Dat maakt dat er heel veel extra kansen zijn. Hoe ziet jullie weg richting dat WK eruit? Ja, onze weg is eigenlijk begonnen vandaag. Met een oefenwedstrijd waarbij we weer wat nieuwe jongens hebben kunnen verwelkomen. En ja, je probeert zo langzaam... richting de kwalificatie en ook de wedstrijden richting de Gold Cup volgend jaar. Probeer je zo snel mogelijk een goed en sterk elftal op de been te krijgen. Of selectie, dan moet ik het zo zeggen. Want nou, ja. Het is natuurlijk een route die je moet bewandelen. En het gaat niet van de een op de andere dag natuurlijk. Het WK of de Gold Cup houden. Nee, nou, hoe cruciaal is het voor jou dat jij jongens die in Nederland zijn opgegroeid of in Europa spelen voor jouw elftal weet te winnen? Nou, dat is heel cruciaal voor ons. Ja, dat levert kwaliteit op. En dat is gewoon enorm belangrijk. Kwaliteit, ervaring, dat is gewoon belangrijk in deze route, op deze route. En lukt het ook, want we horen Dick Advocaat, die zit in een soortgelijke situatie als bondscoach van Curaçao, dat er toch ook wel heel veel jongens er eigenlijk niet zo'n zin in hebben. Lukt het bij jou wel om die jongens ook naar je elftal te krijgen? Ik denk dat we iets meer geluk hebben. Dat er iets meer jongens de keuze maken om toch voor ons te spelen. Ik denk dat wij uit een grotere vijver kunnen kiezen. Misschien is dat het verschil. Maar het is een uitdaging om jongens zo ver te krijgen dat ze ja, die keuze maken. En hoe probeer jij ze over te halen? Wat heeft het elftal van Stanley Menzo te bieden? Ja, een Gold Cup, een kwalificatie richting WK. Dat hebben wij te bieden. En een uitdaging. Nou, zei jouw voorganger bij het elftal, Aaron Winter, die vertrok begin dit jaar. Die zei, ja, ik heb een fantastische tijd gehad, maar ja, op bestuurlijk vlak is er nog heel veel te winnen. En eigenlijk is de organisatie helemaal niet goed genoeg om daadwerkelijk zeg maar zo'n pad richting het WK te bewandelen. Hoe zie jij dat? Nee, dat klopt. Het is een ontwikkeling die als elftal... Met spelers, maar ook op bestuurlijk vlak, op organisatorisch vlak. Die moet je nu gaan inzetten. En ja, daar moet je ook stappen in maken. Dat weten we. We weten dat we van ver komen. Met spelers, organisatorisch vlak, bestuurlijk vlak. Dat weet je, maar als je er niet aan begint, dan zal je er nooit komen. Nee, en anders was je er ook niet aan begonnen, neem ik aan. Hoe groot schat jij nou de kansen in dat jullie je daadwerkelijk gaan plaatsen voor dat WK? Want dat moet je ongeveer 28 poolfases door, geloof ik. Dat is best een lange weg. Maar hoe schat jij jullie kansen in? Nou, dat valt wel mee hoor. We spelen 4 kwalificatiewedstrijden. En als we daar bij de eerste 2 eindigen, dan ga je de tweede ronde in. En als je daar van de 4... Van de 3 pools, als je eerste wordt, dan ben je gekwalificeerd. Dus. En dan heb je daarna nog een barrage waar je kan plaatsen. Dus de route kan lang zijn, maar hij kan ook heel binnen 2 jaar of 1,5 jaar kan hij gerealiseerd zijn. Ja, Vanavond tegen Martinique in Almere. 1-1. Tevreden bondscoach? Ja, op sommige vlakken tevreden. Natuurlijk wil je winnen. En dat had er ook ingezeten. Maar je wil in ieder geval niet verliezen. En dat is belangrijk geweest vandaag. We hebben goede dingen kunnen zien van spelers. Maar ook van het elftal. Hoe ze opereren. We hebben ook mindere dingen kunnen zien natuurlijk. Dus we weten waar we aan moeten werken. En wat al goed is. En je hebt nog even, hè, want 2026 dat is nog een tijdje weg. Veel succes daar bij jouw Surinaamse elftal, Stanley Menzo. Dankjewel. Het is 24 maart en op deze dag werd in 2013 bijvoorbeeld door het Nederlands elftal voor het eerst van Engeland gewonnen. In 1930 werd Rijnburgse Boys opgericht, om er iets te noemen. Het is ook de sterfdag van Johan Cruijff vandaag. Maar op 24 maart 1944 werd in Klazinaveen ook geboren Evert ten Apel. Meneer ten Apel, goedenavond. Ja, goedenavond. En van harte gefeliciteerd met uw 80ste. Dankjewel. Heeft u er nog een groot feest van gemaakt vandaag? Nee, bescheiden. Kinderen, kleinkinderen en een paar familieleden en dat was het dan wel. Ja, nou heb ik nog even getwijfeld hoe ik u moest aankondigen. Want er stond hier oud-commentator, maar volgens mij is het ook nog wel commentator. Want zo nu en dan duik jij weer af en toe op. Wat houdt je nog bezig op het moment? Nou ja, ik ben eigenlijk, wat ik net hoorde, ik ben helemaal beledigd dat ik niet voor Suriname tegen Martinique heb gevraagd. Dat had ik kwaad willen doen. Voor Radio Apinti bijvoorbeeld in Suriname. Dat was toch geweldig geweest in Almere. Ja, nee, grapje. Nee, ik ben afgelopen winter gevraagd door het Algemeen Dagblad en het Eindhovens Dagblad om een paar oefenwedstrijden van PSV te becommentariëren in de winterstop. Oefenduels tegen HSV en tegen Borussia Dortmund. En dat was dan voor een streamingdienst, daar begreep ik allemaal niks van. Maar die man zei van, doe jij maar gewoon dat wat je altijd hebt gedaan. Dus een headset op je hoofd met een microfoon en geef commentaar. En het blijkt dat ik dat toch kan. Ja, de mensen waren er best nog wel een beetje blij mee, hè, geloof ik. Ja, nou ja, ze vonden het leuk. Ze hebben min of meer alweer vastgelegd voor de komende zomer voor een trainingskamp van PSV. Waar dan ook, in Oostenrijk of Italië. En als ze weer bellen, zeg ik waarschijnlijk weer ja. Ik kan het niet laten. Nee, want u heeft 80 jaar kunnen oefenen, maar het bordje nee, dat lukt nog niet zo best, hè? Ja, maar het is toch het leukste wat er is. En als je verder ook niet zo heel veel kunt, en dit gaat je nog redelijk af, ja, nou ja, dan zeg je al vrij snel ja. Het is dus ijdelheid, hoor, dat geef ik ook toe. Nou, dat is ook weer mooi, maar dat mag ook wel een beetje op een gegeven moment, toch? Ja, vind ik eigenlijk wel, ja. Nou, als het Nederlands elftal speelt, dan komt er ergens binnen 3 minuten altijd het Volksparkstadion is van Oranje voorbij. Zeker als we tegen Duitsland spelen. Dat gaan we dinsdag doen. Wat denk je daarvan? Nou, ik vind dat de NOS dat mij moet vragen om daar commentaar bij te doen. Bij die rustig aan, Evert. Je kunt ook overdrijven. Ja. Suriname is leuk, maar... Oké, Suriname, Martinique is dan nu mijn niveau. Nederland, Duitsland, ja goed, dat blijven altijd leuke wedstrijden. Ik heb ze heel vaak gedaan. En het hoogtepunt was natuurlijk in 1988 in Hamburg. Het Volksparkstadion is van Oranje. En wat er dinsdagavond gebeurt, het blijft een oefenwedstrijd. En we zien wel. Nou, mooi. En als u nou toch niet kan laten, meneer ten Apel, dan zet u gewoon het geluid van de tv uit. En dan roept u die kinderen en die kleinkinderen weer eens bij u. En dan doet u gewoon in de woonkamer voor de familie ten Apel het commentaar. Nou, ik denk het niet. Ik denk het gewoon naar... de commentator van Ben West gaan luisteren. Heel goed. En nog een fijne verjaardag, want het is nog een klein uurtje. Met meneer ten Apel. Dank u wel, hè. Dag, fijne avond. Kort berichtje uit de dartwereld, want er zijn 2 vrouwelijke dartsters uit het Nederlands team gestapt. Heeft allemaal te maken met een andere speelster, Noa Lien van Leuven, is een transvrouw. Hoop gedoe, hadden we over willen spreken, is niet gelukt. De Dartbond komt morgen met een reactie. We danken u voor het luisteren. Op deze zender gaat Met het oog op morgen verder. Vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Dag! NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals interviewer Clary Polak. Ze heeft een stem met een lichte spot. En ook wel ironie zit erin. Ook in die blik die ze heeft. Waardoor je ook een beetje kan schrikken. Het heeft iets afstandelijks. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele warme vrouw is. Politicoloog Meindert Venema. Bij een kabbelend gesprek gezellig met vrienden. Dan opeens kon hij gewoon een verschrikkelijke bom op tafel gooien. En acteur Rijkie de Valk. Ik vond altijd dat hij te hard ging. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik appte haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen.